Ahoan bilurik gabe. Euskal edabideen emankizuna. Agur entzule, agur begira le hemen gaituzue Euskal edabideak elgarretaraturik Ahoan bilurik gabe eman aldiaren zat. Gaurko gomita dugu Elisabet Aizager, amikustara, ezagutza eginen dugu laster eta unik galderak egiteko mainunen inguruan, Nora Belbid berria egunkariatik, Gorka Albistur gazeta.infotik, Pepe Aizburu Euskal Irratietatik eta Pantxika Maitia kanaldudetik. Egunon, arratsaldeon, Elisabet, usaian egiten dugun bezala gure gomiteri galde egiten diegu aurkestea, beraz, bihitzetan, zure burua aurkestena albalima duzu. Bai, beraz, amikustara naiz, erranduz bezala, onditu niz Dona Paulen, ikastolan ibili niz terminal hartio, eta notik eginitut ikasketak bordalen, eta ez zitzaile berezitu ikasketekin bukatu dut badu bi urte. Horrein goan azpajanen biziniz, handitu niz hainbat elkartetan ibiliz, lanola EHZ-etan, gaur egun ereintza kolektiboa sortzen ari gira, eta ene lanbidea behitza ipatzeko, miagitzen ari naiz, aterbea elkartean, La Maison de Gilles Hotel Soziala deitzen den estrukturan. Menturaz, hasten algira zure lanetik, hai? Zure lana aipatuz, sozial kapitulu hau bahnatuz, oduan janduzu, miagitzen ari zirela lanean, aterbean, presentatzen aldaukuzu, zer den txuxen zure lana, zer publikorekin ziren hagemanetan, eta ikusten duzuna egunero, bizitzen hai? Duzuna egunero? Bai, beraz egiten dugun lana. Aterpe gabeko pertsunekin lanean ari gira, hébergement d'urgence de la koan. Janai baitu, rian badira bi demoraldi urtean zer, bada negua eta martxotik aintzina abendu hartio negua estena, eta bi ibilmolde desberdin ditugu. Neguan zer, martxotik beraz, abendutik martxora, bada la trebin bernalde itzen dena, eta estatuak irekitzen ditu oeak egietan, eta batez ere gure hotel sozialak baditu oeak ere bai aterpere gabeko jendeentzat. Jende horiek eunta ama bosta deitu behar dute gure estrukturan aterpetuak izaiteko. Jakin behar da, pepres 2013an 816 pertsonek egin dutela galdera, eta jakin behar duzu ere bai gure behoita sei toki baderela neguan zer pertsona horien zat gau guziz lo egiteko. Bai. Bai, nahi duzu galdegin azken fina bada olako bitxik kiri bat ez, miarritze da hiri, bakiuze hiri den, hiri turistiko bat, bizitegiak bizikikario diren hiri bat, eta hiri hortan bertan bada aterpirik gabeko hotel sozial bat ez. Bai, horian ne ustez hori kostalde osoan jartzen altzen estruktura hori, eta egia da miarritzen gertatu dela hori da erriak lur zati bat eman duelako eta funtzionamendurako eta eraikuntzarako laguntza bat eman du kabab delakoak Baionan gelu eta miagitzeko zerak. Hori gero miagitzen izatea bai berezia da, berduzi diakin Negrez auzoan girela eta argunt zentrotiko junduak ingas eta egia da ezkirela ongi etorriak izan. Eta pixkanaka iduritzen zauko auzoekin eta lan bat eramana izan da, eta pixkanaka lasaitzen ari dira gauzak. Hore, erraiten dute baitere profila, aterperik gabeko jenden profila ari ote dena aldatzen azken urteetan, ez? Bai, be, justuki nahi nuen aipatu, usu irudi txar bat emaiten diogu, ikusten dugu kaleko gizon hori, hor txakurrekin punk iduridukoa edo alkolaz betetakoa, baina guk aterpe etxe hortan baditugu familiak, baditugu emazteak, usu badira adikzio arazoak edo zailtasunak, usu psikiatria mailan ere arazoak, baina zuta ni bezalako zek eta ni bezalako jendeak izan daitezke eta nola nahikeri batekin eta ara. Eta istripuz edo arribatuak horret edo bizi? Gertatzen da, jende batzuk familia bat izanik, gero hori da karikatura, baina familia bat izan, nola entrepresa buru izan, ez dakit, separazio bat, edo norbait hil familian, eta istripuz horra gertzea, bai, gertatzen da. Eta erran duzu profil desberdineko pertsunak bat direla, eguneroko tasunean nola laguntzen dituzue, ez da aterpe bat bakarrik eskaintzen, nola lan egiten da pertsona desberdin horikin, emazteekin, aurrak dituztenak edo ez, gizonak bakarrik, ez dakit. Me justuki, lagia dena gainera da, aterpetze, galdera initz bada, neguan zeak erantzuten diegu, zeren hor kasik denak zortziuntan amasei pertsonak beti aterpetuak izan dira, baina hor martxotik aintzina aientzat ez da gehiu atera biderik eta gainera, jakimera bakarrik gure estrukturan dela laguntza sozial bat eskainia, do proposatua bederen, batzuk ez duten nahi, hori ere onartu behar da, eta heldu dira aterpetxera, lo egiteko jateko eta garbitzeko, eta hori jada helburu handia da, eta hori ahontu onartua da. Gero, heldu diren bakots, goiz, hotel soziala, miagitzen, toki bakarra da, nun pertsonak loiten duen, eta egunean zer egoiten alden. Beste aterpetxeetan, egiek idekitzen dituzten aterpetxeak, dira gaueko aterpea, eta gero, atera behar dira hortik. Beraz, badoazte gauetan, seiontan table du soir delako hortara nun laguntzaileak emaiten egiten deten jatekoa. Ekajiak dira kroajuzak antolatzen duen majo da, dira bi kamion, ekartzen dituzte gune desberdinetara lo egitera. Eta ondotik, bi aramunean behitzatera berdira hortik takajikan dira. Hotel sozialean aldiz, sartzen direnean, helburua da horiek guziak hotel sozialean bederen behin agertzea neguan zehar, zen heldu dira, loiten dute, aste a proposatzen altzaien nahi badute hor egoiteko, eta heldu diren goizean, emeaz gauean egoiten dira, lasai, jan, egeperioak hartu, eta biharamunean badute elkajizketa sozial bat, hasierako elkajizketa sozial bat, nun haiekin aipatzen dugun nondik heldu diren, zertan diren, eta zertara joan nahi duten. Hain egiten nuen bezala batzuen helburua da zinez pausaldi bat egitea, eta batzuen zati izango da orientatzea, administratiboki egulatzea behitz, osasun karta, nortasun agiria, gero laguntza sozialak egitea behitz, aselena atribuzioak galdetu, eta holako gauzak. Ola laguntzen ditugu. Eta gero, beraz, egia da, publiko desberdinak direla, beraz, familiak usu dira etxe batetan ziren familiak eta behitz gogoa dutena beste apartamendu edo etxe batetan sartzea, horiekin lan hori eraman dugu. Kajikako jendea usu da osasun arazoak dituenak, usu. Eta ez ditu, batzutan nahi dute sendatu, eta batzutan ez dute nahi, eta ez dakite nora joan. Beraz gure helburua ere da orientatzea. Orientatzea, ospitaleruntz, zerbitzu berezi batzuetaruntz, nun ez duten galetuko karta, osasun karta hori, eta abar. Iten dugu zinez, ajera, laguntza soziala eta orientazioa. Nire ustez horiek dira gure etapak. Eta ondotik segipena edo ez? Behin hortik pasatu eta justuki hori aldea itzultzen da. Erdian, jakimer da, sartzen denean hotel sozialera, horien aste bat egoiten alda, eta egepikatzen aldela hilabetea bete hartio. Biziki laburra da. Ez da beti jendea aterako aterpe batekin edo etxe batekin, hori segur ezet. Baina ez da beti hori helburua, ez haien galdera ez da beti etxe baten atxemaltea. Eta lan azkajena edo eramaten dugun lan azkajena iduritzen zaiteni da, justuki, pertsona batzu heldu dira onera eta ez dute nola deitzen dugu. Frantzesez jangot referent sozial de sektor edo assistant sozial de sektor. Horiek dira, kampoan diren bitartean segituko dituzten pertsonak. Horretarako behar dute elbide bat, domiziliazo bat deitzen da. Beraz, gure helburua da, pertsona bat heldu bada hori gabe, dela galdera bat egitea egiko etxeai, domiziliazo bat izan dezaten eta egeferente bat ondotik. Hola, hotel sozialetik ateratzean, badute egeperio bat, eta egeperio horrekin lan egiten aldute, eta behiz sartzen aldira hotel sozialera. Gero, adibidez, karrikan biziren jende batzuk ez dute nahi karrika utzi. Bai. Aldiz beste batzuk bai. Bai. Portzentai batzuk behiratu ez, zeman jendek usten dute karrika hoteletik pasata, edo beste zentro batzutetik pasata. Badira hola xifra batzuk? Uf, hori ez da otzute janen, ez da ezpeitakit. Gero egia da, karrika bilakatzen alda dela nortasun bat jendentzat, eta hori biziki zaila da lantzea. Nahi badute ere karrikatik atera, nortasun bat bilakatu denez, usu izengo itiak badituzte bajneratuak eta hola, eta biziki zaila da lan hori eramatea hoiekin, nahi badute karrikatik atera. Ez dizute janen, karrika handiko pertsonak usu apartamendu batetara sartzen ditugula segidan. Hori ez dut usu ikusiaz. Gero eta emazte gehiago? Bai, gero eta emazte gehiago, eta bakarrik direnak, zen ikusten ditugu hainez gizon, bakarrik direnak, karrikako gizonak, baina orain gerozta gehiago emazte ez dakigu, zerrek hori egiten duen, bai, badakigu prekarietateak gerozta jende gehiago unkitzen duela, eta seguraski emaztea pixkat babestuagoa zela, baina gaur egun bada emazte gehiago karrikan. Eta gazteak? Bai, gazteak ere bai. Mm-hmm. Bai. Zure ustez zer kutxe egiten du? Da gizartearen, gure antolaketaren utz bat da hori, da ezinbestekoa da, da gure antolaketaren utz bat da hori? Bai, segur. Ezinbestekoa dela ez nuke jango, gero ez du nahi kendu badela batzutan autu bat pertsonen gandik, baina bada ala ere bada eskaz bat eta sentitzen dena adibide argiena da martxoan bukatzen direla trebibernal bukatu orduko estatua gordetzen dela eta ez duela gehiago oherik ez jatekorik eskaintzen olako jendeak. Zu hor, lan egiten duzu beraz Miarritzeko zentro hortan, bai. Barnekaldean beti erran izan da zentro gutxi badela, bai. Eta oraindik ere eskutuagoa dela prekaritatea, ez? Bai, eta bada alta, prekaritatea handia bada, gordetua, ez aipatua, eta jaiten duzun, aipatzen maikinoen sistema. Nik uste sistemak ez du eramaiten jendea dei egitea. Zailtasunetan den jendea, oino gehiago galduko da bere zailtasunean, eta ez du medioik ezaie eskaintzen ezer, ez dute gakorik hoge egiteko, eta oino gehiago kukutzen dira. Eta barnekaldean egia da, zentro gutxi badela, eta espero dut urteetan zer bat sortuko dela, zeren iduritzen zot problematika bat dela, berba baute aterpe bat, me zek baldintzetan aterpea olako gauzak, edo emazteak aipatzen genituen hostean joak diren emazteak ere, nire ustez barnekaldean hainitz badira, kostaldean bezein bat segur, eta berda erantzun batera man ere bai barnekaldeko jendeak. Bustian, aurkezpena abiatu duzularik, randuzu Miarritzen kokatuak zireztela, benen hala ere bazter gune batean. Nola ikusia da zentroa orain badu zumaiti hilabete bidean dela? Iduritzen zauzu, kanpoko jenden begiradak aldatu direla eta nunbait onarpen bat badela eta edo... Nire ustez ez ezagunak zuen beldu jemaiten eta usu ez ezaguna duguna ez goaz bila. Fen, ez dugu interesaik joitea eta beldur egiten daukut ez gira joan emila. Hor hori zen hau zuen kezka, ez zuten ezagutzen, gainera haien miahitzeko egialdean jartza olako zentro bat ez zuten ezagutzen, ikusituzte jendeak etortzen, beldurtu dira, eta finalki, bi urtez jada zinez afirak lasaitu dira, komertxanteak ere bai, oartu dira, bazirela, badaoin ulan, benan denetarik urbiltzen zela, iruditza juri pixkata apaltzen ari da, gero egin dena ere bai, da ateak idekitzea, hotel sozialaren ateak idekitzea osoak, egintu bilkura publikoak, beraz etortzen ziren auzoak etortzen ziren plenitzera izan dira arazoak zonbait arazo baina ulertu dute zela nola zailtasunetan den jendea zela eta haien tokia bazutela gizartean denak bezala eta nunbait izan behar zirela. Laguntza bat ekartzen dute auzokoak? Ez dakit, laguntza material bat edo presentzia bat edo... Uso gertatzen da, eldu dira agian, ez aila da piskatko deatzea zen, eldu dira dena libururekin, dena, bala. Eldu dira bat batean eta guretzat zaila da kudeatzea zen bat ditugu milaka gauza. Beraz, guk ere hori neuji batean behar dugu kudeatu. Eta gero jakin behar da laguntzaileak hurbiltzen direla gau guziz jateko. Gurekilan, afaltzeko. Beraz, farira eldu dira bi laguntzailek gau guziz. Edo noh, inskriba daiteke laguntzaile listo zerrenda hortan, eta itzultzen dira, eta eldu dira momentu gozoak partekatzera. Ahoan, bilurik gabe. Euskal Edabideen emankizuna. Euskal Edabideen emankizuna. Elisabet Aizager, amikustara dugu gaur gure gomita ez itzaile bere zitua. Aterperik gabekoen laguntzaile zirela eta gure ondoko gaiarekin horrek lotura badu. Aktualitatean dugu ereintza kolektiboa. Horren partaide zira, entzun zaitugu Euskal Edabideetan berriki horren aipatzen. Justoki, berriz, menturaz, labur biltzen aldaukuzu elkarte hunen helburua. Beraz, ereintza kolektiboa sortzen ari da, sortu da asteburu untan. Hori da plantunen ildotik sortu den dinamika. Nola ezan, plantunen historioa espero denek ezagutzen dula. Bataiatu ondotik behatzi labetez... talde bat sartu zen apartamendu batetan eta skuatatu zuten apartamendua eta horiek ziren Habita Sud Atlantiken apartamendu batzu eta beraz expulsatuak izan behar ziren eta hor bizitzen taldeak galdetu zuen expulsatuak baziren baldintza bat izango zela prekaritatean zen famili bat sartzen bazuten aterako zirela hortik eta izan da bataila handi bat Egiko Etxea Habita Sud Atlantikekin eta Baionako Egiko Etxea eta Habita Sud Atlantik ofizio HLM bat da eta finalki HSak konbentzio prekario bat sinatu du pakt delakoarekin, pakt da Baionako organismo bat okupatzen dena ere etxe bizitzetan sartzea eta segitzea segitzen dituen paktak segitzen ditu eta sartzen ditu jendeak etxe bizitzetan eta beraz komentzio hori sinatu izan da eta prekaritate handian zen familia hau, emazte bat hiru aurrekin, sartu da apartamendu hortan, eta skuata egiten zutenak atera dira, beraz plantuneko kide horiek. Hortik, hasi zen lan bat, hori haintzen, hasi zen lan bat, langile sozial eta plantuneko kideen artean, eta hortik deitua izan nintzen, eta harin nintzen ikusiz egoera kezkagarria zela, eta ezkirela usu heltzen jendea aterpetzen, harin nintzen berzela ere niren gaiamendua eman lanetik kanpo, eta ara. Beraz, horregatzen diguzu ere intza kolektiboa sortu dela, justifikatzen duzu, beraz, eskuatatu beharra, adibidez, okupazioa, jakin okupazioak badula, alako tabutxipioa badela gaur eguna oraindik ere, propietate pribatua, sakaratua delako gure gizarte hontan? Hor ezen pribatua, publikoa zen, gainera. Baina, hori... Ereintza kolekt momentuan ereintza kolektiboa ez da oinu hortan sartua. Baina bere lan helburuak zure erantzuteko bantxika, bere lan helburuak dira ikerketa lan bat eramatea hiru gaien inguruan da mal logement deitzen duguna, akseo logement eta hebergement d'urgence inguruan. Jakin behar da xifre batzu baditugula, baina departamendu mailan itoak direna alta, euneko laurgoita amejen galdera adibidez aselementzate kostaldean, Euskal Herriko kostaldean egiten dira. Beraz, gure helburua da zinez ikerketa lan batera maitea, analisia bat egiteko eta problematikari auge egiteko. Horien, lehen helburua eta gaur egungo helburua hori da. Eta ondotik izango litaike squat modu desberdinen gana joatea, beraz Krea Tolosan, Parisen Jeudi Noir, egoaldeko okupazio desberdinak, eta squat prekarioak ikusten ditugunak guk lan gure lanbidan, bai honan, badira jendeak, lodira, lantegietan, etxe batzuetan, edo autoan, ere bai, horien gana joan, eta ere esentitu zer bizi duten, eta zer gertatzen den, eta nola eramaten alden. Eta lan ikerketa lan hori egin ondotik, gure burua, beraz, da publikoaren gana joan eta gaiujen inguruan sentsibilizatu zen ikusten duguna ere bai da usu hor ere beldur dela jendea eta ez dela horren problematika horren gana joiten. Hau guzia etxe bizitzaren eraginaren ondorioa da. Badakigu eskualegian zer problema den etxe bizitzaren itzulian eta hau guziak horren hildu beretik heldu dira. Bai, babai, ajunturi da, eta babai da tentxo imobiliajak du hori ekartzen, eta espekulazioak, eta hori guzia, beraz, beraz, ez, biztan da, nahi, eta helburua litaike ere bai, beraz, informatzea errekizizion zituaien horien inguruan, skuata delako hori, tresna legitimo bat, baita, eta jendea ere sentsibilizatu gai horren inguruan. Baina gu hauk ere behar dugu lan hori eraman ez baitugu, hori zen aste buruntako helburua, enzizkoa til filma difusioa emanez, zen jendeak, jendea asdain elgajeren artean izketan, eta zeit sohdain ortik, eta beraz, bai, ez dugu guai gaur egun skuatatuko, baina ez gira horren kontra, eta bai alternatibo bat da. Ereintza proiektuan parte hartzea, elkartean, horrek ekartzen duen ikusmoldea, eta horren inguruan den guzia. Ez alda, egunerokotasunean, zure lanan, ikusten dituzun mugetatik at joateko parada? Bai. Hori da, eta pixkat berezia da, zeren ni lanean ezingo dut egan pertsona bat, zazti skuatatzen, ez, eta gainera iduritzen zaut, badira, hori ulektu dugu ere aste bruntan, badira egiteko maneak, eta berda bizki azkaja izan, skuatatzeko berda prest izan, eta murala azkaj, eta laguntzen ditugun pertsonak lanean, ez dira denak gai izanen olako lan bat eramateko, baina ez naiz laneko eta zbakrik mintzo, gutariko batzuek ere, baditugu zailtasunak Eta da ze, presio medio, mediatiko baten egiteko hor plantun hori zen. Elburua da galderak pausatzea eta batez ere instituzio handien eta estatuari galdezka joiteko edo nola ekan. Bai, hori da. Eta lotzea ere hori eskualegian diren etxe huts andana horren parean? Bai, hori da. Gero elburuetako bat litaike ere Euskal Herriko etxe huts hoien zerrendatzea eta ikustea bai, zer den. Ekintzak izango dira, baina gaur egungo kolektiboa bos gira, beraz, hori ere dei bat da, jendeari galegiten dugu urbiltzea eta zinez lagia atxemaiten dute egoera urbiltzea zen jendea berda gai horren inguran bildu, gaur egun sozial mailan ezin da. Lehen hor badira mugimendu ezberdinak ez, uda hontan izan da bigarrengo bizitegen kontrako talde bat, ehain bat ekintzen dituena, bada plantun, oain sortzen da beraz ereintza. Hor, ustartzen ziste denak, edo bakoitza bere helburu ezberdinak ditu? Helburu alit, ahaipatu dugu jadabilkoan, ez gira hino bildu, beraz, San Michaleko kideekin, eta Luja eta Etxibizetzako kideekin, eta horiekin, behinan, helburu alitaike lan bat ekartzea elgarrikin, gehi garri gisa, eta nire ustez problematika desberdinak hartuz, guk iduritzen zaut sozial mailan orientatzen girela gehiogu. Baina beh problematikari erantzun nahi dugu eta elgarrekin lan egin behar dugu, hori segur. Zain dira, ondoko egun asteetako etapak? Gatzan izango da egun oso bat itzaldiekin eta eksperientzia, squat eksperientzia edo okupazio eksperientzia desberdinekin eta ondotik gaualdi bat antolatuz. Beste imer behituko ere bai. Hor, herriko bosak pasatu berri dira. Bai. Eta etxe bizitzen gaia, izan da, gaietako bat, gai nagusitarik bat. Bai. Zer ateratzen duzu zuek ere intzatik, hainbat autetxi entzun ditugu, hainbat proposamen. Arian, aldaketan izan ditzen duzu edo oraindik gira eskema zaharretan? Eskema zaharretan izan behar dira. Ez dugu ino ipatia, segur dena plantunek aterabide bat atxeman badu da gara johtan atera dela, martxuan hauteskundeak aintzin pasa dela. Oraingoan ez dugu ino ipatua eta egia da elburuetaik bat izan daitekela ere bai, dela zinez erriko etxeak aipatzen dugu jabeak edo nausiak baina joan beharko dugu erriko etxeen gana eta haiekin lan egin beharko dugu ere bai. Sigurtamenak bat dira plantunen instalatu berri diren familiako kide horiek horregoiten alko direla ala hauteskundeak pasaturik arriskua bada kanporatuak izaiteko. Urte bateko bai delako hori sinatu izan da Pakt eta Habitazio de Atlantiken artean. Hortako erraiten dugu konbentzio prekario bat ziren bon jada badakigu plantuneko etxe bizitzak bon bizikiongi badirela ere badirela nola de malfazton edo ari dira oraino eta emazte horrentzat bortxa zobekio da bizitzen etxe tipi batzetan askikario zena bortxaz aterera bide obeago bat dela behinan mugiztu ardena denboran eta ja, bo albitetzen dakona da beste zerbait usten dako pixka demora gehiago beste zerbait atxemaiteko. Me gero ez dakigu urte baten burean ean ahabehitua izango den itzahmena pakt eta Habitazio de Atlantikaren artean. Hor etxe bizitzak orain arte beti etxeak egin izan dira ez, batez ere barnek alden gero etxeak lurrarekin gero azken eskot eta olako erakundek diote ez da gehiago lurrik etxeak egiteko, behar dira apartamenduak egin, beste erabateko hiriak eta beste erabateko herriak egin behar ditugu, denek ukaiteko bizitegi bat. Bai. Hor ere aldaketa sozial bat egin beharko da, ez? Bai, maitatunik ez duen ikusia filma eta filman jaiten zuen batek, Pariseko batek, ezakien zendako, bat eskuata atzaile batek jaiten zuen, ez duela ulertzen zendako, eraikitzen eta zendako ez diren erritarrekin biltzen eta gogoetatzen eraiki moduaren gainean edo zer nahi zuten jendeak eta egia hori aterabide bat izaiten alko zela egiten zen zenako egiten dituzte animaleko emubleak pixu bat bestearen gainean eta zenako ez gauza kolektiboak zer gaitik hori interesgarria zen gero ez dugu inu aztertua ni aurrek ere ez dut aztertua ideia. Harremanetan zirezte konkretuki beraz eskolegitik kanpo ere zuek bezala sortu diren elkarteekin hor problematika berak badira beste eskualdeetan ere ala hemen zinez berezituak egira hortan ere zori gaitzez zper problematika bada edo zein eskualdeetan eta hor paristajak etorri dira ber problematika zen ez dira ber medioak izanen ber bada eta ber helburuak behinan ber problematika bazen bai. Ahoan bilorik gabe Euskal Edabideen emankizuna. Euskal Edabideen emankizuna. Elisabeta Izager dugu gure gaurko gomita eta ondoko aipamen batetarat iraganen gira. Aipatu duzu, entzineko lekukotasunetan militante bezala dinamika kolektiboetan parte hartzaile zirela aspaldidanik. Uste dut, familiako kontu bat dela ere hori, nunbait. belaunaldi. Noiz hasi zira konsientzia horren hartzen eta zure burua prest senditu duzu olako dinamika batzuetan parte hartzeko. Zoin izan da lehenik zure lehen esperientzia eta gero komentatuko ditugu ondokoak. Ene lehen esperientzia iduritzen zautzen dela duna poliko gaztetxea. Ni naiz anaietaik bat ez dena izan komitean ene ahotasuna pesta komitean pesta komitean, donaporiko pesta komitean eta jasoin duzu ne ustez familia kondu bada eta aipatzen nuen filma egilearekin justuki asteburuntako filma egilearekin egaiten akon hemen uste dut ez dugula erez pausatzen gure buruari galdera ean partartuko dugunez edo ez bagoaz segitzen dugu anaia edo bagoaz auzoarek ilan elkarte mundura donk iduritzen zot ez du dala pauso berezirikukan naturalki izaniz gaztetxa zurbilunez gaina gaztetxerik ez zen garaian Donapaulen beraz amasei bat urte behar nituen zen gaztetxerik eta ez izaiteak sortzen du zerbait berezi? Bistan da. Zer, konkretuki zure baitan? Borrokatzeko emeia gehiago iduritzen zait. Sorkuntzari ateak idezikitzen izki, ez izateak. Eta behin ukaiten duzunean, zailagoa da hori garatzea? Bai. Elikatzea? Be da, atxestako problematika handia. Fen, iduritzen zaut. Ondoko urtean hogei. Edo elkarte guztietako arazo bat bezala aipatuko dut. Egia da, behar dela jakiten aha behitzen, eta implikazioa nahi baduzu, behar diozu desioari edo sorkuntzari atea ideki, eta badela ikzerbait, ebe behar duzu horrekin egin ere bai, eta beraz... Justuki, atxezetaz ari baitzinen, zuk hartu duzu lekukua, zenbait urtez, iru urtez ere presidente izan zira, guai utzi hau zu lekukua, beraz, kate horren lekuko, untsa segitu zu histori hori, beraz, hortan ere ikusten da, nola bizi izan duzu atxezeta edo lekuko emaite hartze hori? Bai, ebe... Egia da beti nik berez ez dut zaila atxemaiten, me iduritzen zaut proiektuaren zaut, onartu behar direla olako lekuko pasatzeak batzutan gauzak galtzen dira eta berriz historio bat sortzen da, mene ustez onartu behar da eta utzi behar da egiten zen, horrek du justuki, horrek ditu gauzak ahemanak trinkatzen elkartek kideen artean, eta haiek dute haien sorkuntza atxemaiten, eta beraz ez dut berez zaila atxeman, lekuko ustea untxazten justuki. Untxazten. Gero egia da beti entzuten duzulaik eta erten duzume. Oino hortan ziste, oino olako galderak pausatzen dituzeakan. Eta finalki untxada. Eta uste dut hori dela utzi behar da egiten, eta horrek duela proiektualen oinarria egiten, eta ara. Eta iraupena ere, HZ eta Badakasiko gehi urte, behaz, nola ikusten duzu, ze... Garapena? Bai, edo bilakaera. Bilakaera. Bo, nik proiektu batean jango zu lehen, orain eta gero, eta hor niz, enfen, orain goa nizoino, behian nizoino EHZ-tako historian, ogoi urtez milaka gauza pasadira. EHZ-tan, bo, nik bizki proiektu bizki deja atxemaiten dut, ez dut, eta gaur egun ere bai, eta bere bilakaera, bere ingurumine sozio eta kulturala eta ekonomikoarekin eginda, eta ez zinda kritikatu, eta ez da initz proiektu laguntzaile gotzaren inguruan bizitzen den proiekturik ez da gaur egun, eta hori atxezetak badu bere merezimendua, beraz, ez nik biziki positiboa atxamaitzen bere bilakaera. Zein da bere sekretua? Hogei urtez, umeste jende, umeste laguntzaile, urtean, umeste aldaketa, belaunaldi aldaketa, talare bada hor hildo bat, ez, atxikitzen denaz? Laguntzailegotzak egiten du hori. Eta justuki sohkuntzari ustea ateak idekiak, eta belaunaliz pasatzea lekukotasuna beti kezkatzen gira horrentzat. Beti, meztan ne hori izanen, eta finalki bada beti jende. Beti jende, me hori da... Menturaz ere ez izaiteak sortzen du zerbait, biziki konkretuki kasu honetan ere, diru publikorik ez izaiteak edo guti izaiteak ere sortzen du olako erra edo aintzinatzeko nahikari bat, ez? Bai, bada hori, EHZ-ta beti bujoka baten da, beti. Eta ne ustez baloreak badituzunean ere hori EHZ-tak baditu hainbat balore beti danik eramaten dituenak, eta batzutan balore zonbaitzu gehitzen dira proiektuari, eta bat bateko balore eta gero finalki historioan egoiten da, eta horrek du ere bere bojokak du ere bai hildu hori emaiten du, segipen hori emaiten proiektuari. Guti ezagutzen dutenentzat baloreak aipatzen dira prezeski, ainitzetan. Zuk nola zehaztuko zenituzke balore horiek? Ordean, zein dira festivalaren baloreak? Arian, gaur egungoak ez nituzke, ez dakit zertan diren, ez dut untsa zaute ez segitea dena hor haien gogo eta historio, euskal besta, erriko besta. Zentzun dut baitut beti behitz besta. Ez, engaiatua izan dadin ingurumen eta prebentzio eta burruka sozial, ez nuke jangola, problematika sozial desberdinen inguruan, Zure ustez ze linea ze hildo gorri ez luke iragan behar festivalak? Beti erraiten da ez, kasu multinazionala, kasu betiko ez tabaidak ez? Betiko gauza, betiko afera, eta usu kritikatuak gira, edo zen partai ez apribatu hasten dugunean, baina... Zer ez luken depasatu behar ez dakit EHZ eta garatu da bere ingurumen sozial eta kultural eta ekonomikoarekin, eta nire ustez gaur egun egiten dira gauza batzuk garaian ez direnak egiten, baina beti bere baloreak baditu, beraz ez dakit Coca-Colarekin izen petza ez EHZ eta izango. Benen, hor, aipatzen zu behaz borroka hori, diru laguntzena aipatu da, eta hogei urte, egon da, festivalain izan dira, erori dira, subvenzionez beteak, zuek, EHZ-tak ez duait ezpadaukan, nunbait borrokatzeko gogoa atxikitzen du, nunbait ere, hainbeste lan eginik eta kolektiboaren zata hainbeste emaiteak, eta parean ezagupen eskaso hortaz azer diozu, edo, hola senditzen da, edo nola ikusten duzu? Bai, sentitzen da, eta aspigerria da, binen erraiten zinuten bezala, ez dakitean 10.000 subvenzio bali maginuen beharima atxikiko ginuken. ez dakit. Eran behar da, ere, diru laguntza batzu, izan direla azken... Bai, eta autua egin dugu, diru laguntzak eskatzea eta garatzea, eta enplegatua den edo pertsona bateko jengainan lan egita, autu bat izan da momentu batez. Hein batzian. Entzuten dituzunean nostalgiaz beteriko komentarioa, bai, arrozako festivala, irudabe festivala. Benik ere ukanen dut zeletako nostalgia, ez. Ez, bai, be nostalgiak ere egiten du historioa, eta bai, bada nostalgia, benen egin behar da horrekin, entzun behar dira, eta erten duzare zato, eta heldu dira ala ere. Nostalgia aipatzen duzu, aipatu zure borroka batzela, Dona Paleuko gaztetxaren zat ere borroka bat izan dela, ere intza borroka bat da. Ejan duzu tipitatik edo gaztetik naturalki sartu zinela ola dinamika kolektiboetan. Berezitasun bat da, zure ustez, Euskal Egitaren ikuspundu hori borroka edo implikazioa dinamika kolektiboarena? Ez da Euskal Egikoa, baina nortasuna duten egialdetakoa bai. Eta egia da ez ezaguna izatea, ez izatea eta momentu batez ebe, eta hezkuntza ere izan behar da, nik uste kulturalki badugu zeit transmisizio bat gurasoen gandik edo ahbasoen gandik nun berden beti galdezkatu eta beti ez nuke jango bertakoa dela baina tipien borroka edo ezakien nola daitu. Zure kasuan, gurasoetatik ze balore transmititu izan zaizkizu? Borrokaren baloreak dira, o beste batzu dira? Bai, borroka, ez didat eskoan egan borrokatu beharko zu, baina begirazazu zure inguran, eta zer gertatzen da, zer eskaz da, zer zeiten da, eta da almena ere ematea, eta posibile duzu horren galdezkatzea eta horren kontra joaita dejetxo duzu, bai, ados, eta hori da. Eta nik baditut bi gurasoa jondez behin, ama ez da bate euskalduna, ez eta bertzalea, jangun nuke ezker tiaja dela. Eta hori ere nik usteen idekidura bat izan da enetako. Ez da, ez du euskaraz hitz egiten, ez du, baina beti jandit gain intzela zerbait sistatzea eta joitearen gana. Eta zeitera ikitzea ere bai. Eta guaizu amazira? Bai. Zakit kateak segitzen du bat. Bai, espero. Eta gero... balore horiek ere nahi kozinituzke transmititu edo? Bai, bizten da. Haren nintzen ni ama izan handotik ez nuela gehiago militatuko, ba, finalki izin dut, eta jaiten dut amezara ere gure lanan gehiamendu handia da, eta finalki lanean ere militantzia gisako badera, eta be, finalki ezin dut nire parte bada, eta be, gero presiori gabe, espero dut ene augei transmititzen alko diedala hori, eta ez badute iten, ez dute iten, eta hola da. Justuki horra ipatu duzunez, guraso izateakoan, mosten da hainitz karrikako bizia, edo militantzia, edo lagunekin kate hori, mosten da? Zure kasuan ez da olakorik izan? Me bat ere, ez, indot berdin. Eta, bon, gero da, behar bada bakar bat dutalako horra ingon, binen, ez da bizia aldatzen, eta uste dut ez dela aldatu behar. Eta gure autua da hori. Haiten da, orain, sare sozial, teknologia berriekin, eta bar, jendea gero eta bakartiago dela, eta ez duela, menturaz, egiten urratxori, besten gana joaiteko, besten artian biltzeko edo gauzak egiteko, nola ikusten duzu hori, ez zuretako, baita ez bada, baina inguruan, zure adineko beste lagunak, nola ikusten dituzu? Sare sozialak badituzte haien abantailak, tades abantailak. Nio hartzen ni sare sozialei esker belgar komunikatzen dugula zabalki, baina nahazuin duzu, gero aheman trinkoak ebe galtzen direla. Gainez gain, asalez egiten da. Bai, asalez egiten dira, hori segur. Beraz, ni ez niz erabiltzaile bat, ez niz, me, ez... Ez dakit, ez dut pentsatzen kezkagajia denik momentuko. Egia da, aheman Ez dakit ean aheman trinkoak batzuek usten dituzten zinez sare sozialoien gatik. Baina bai, behar da jakin elikatzen. Aheman trinkoiek edo trinkoiek behar da jakin elikatzen sare sozialoiek erabiltzen badira. Gero ez dakitean horregatik ezten gehiago egiten, hori ez nuke jango. Ez berdinak dira, zu barnekaldeko azila mikusekoa, orain kostalda mizi, harremanak egiteko ez berdina da, batean da bestean, irian eta... Azparne ez da kostaldea. Azparnen bizi da. Azparne, bo, Lapurdi. Lai, bai, bai. Urektut, ez. Ez dara, behauza da. Behauza da. Gero, ez, bajanik aldean Lapurdi mezala elgerbitzen aldean. La miarritzea rango banizuke? Miarritzea lanera noa. Ez dut besterik egiten. Bai, bai, dut laguntzen baitzu benen. Ez dut uste. Ahoan, bilurik gabe. Euskal Edabideen emankizuna. Euskal Edabideen emankizuna. Elisabet Aizager dugu gure gaurko gomita eta oartu girenez nahiko implikatua talde kolektibuetan eta militantzian. Agian azken tartetxo hontan gai labur batzuen inguruan ariko gira eta menduraz ez duguna bat ere aipatu kirola zurekin, aipa dezakegu ere naiz sartzen den ere talde kolektibu horren gibelean, errubian. Izan zira, goi mailaraino heldurik ere Baionako taldearekin. Nola bizi izan duzu, nola egin zinuen autua Errubian hartzeko? Hori, psikologian nintzen Bordalen eta ikusut rugby eta inskribatu niz. Eta finalki maitatu dut eta jakin dut Baionan mazela ekipa bat eta lagun batekin, lagun onon batekin inskribatu gira Baionako ekipan eta finalki taldea maitatu dugu, entrenatzailea ere, rugbyak dituen baloreak ere maitatu ditugu eta hobetuz joan gira teknikoki jokoan eta gero mailaz maila igo gira taldearekin eta izazpi urte zaritu niz rugbyan, ahez ben. Borrokan ere, bizka bat ez? Azken finean, beste hainbat arlo beste hainbat arlotan borrokatu zira horre arlo sozialetan, hor kirolean ere, ez? Bai. Biak ongi lotzen dituzu? O biak ongi lotu izan dituzu? Ahunt. Bai, rugbya borroka kirol bada. Eta nesken rugbya borroka bada ere bai, ziren finalki ez gira. Batea ezagutuak, garai batez duna problemin bizi nintzen, gai nintzen, hiru aldiz joitean trenamendura, eta NFG-setaik ateratzea dirua, eta joitean nintzen haste buru guziz lagunekin Frantziako soko guzietara jostatzera, eta asterenean behitzasten ginen lanean, tranquilki. Borroka bat zen hori ere nesken rugbya. Gero erran behar da Euskal Herri mailan ere, pentsatzen dut beste lekuetan bezala, nesken rugbya aipatu dela edabide ahondietan erran ginezake eta irabazten hasi direlarik ere. Horrez berdintasun bat bada ala ere gizon eta emazten artean, zer nolako begira da duzu horri buruz? Betiko kezka, betiko ez dakit hortako beharba gure einean bohokatzen gira eta hortako implikatzen gira olakoetan, gero ez dut uste kontzienteki ginutan hasieran ez dut hortako autatu kirol hori egitea. Beran egia da bai, betiko bai gizonak berdugu pitilimatukan rugbyan hartzeko, ez dakit, bai, pixkat ahazoin duzu, hor haste buruntakoa ere neskak, Baionako neskak finalistak izan dira, haste buruntan Frantziako finalistak dira, eta finalki ez du impactu handirik ez gizarte mailan. Triste da, baina uste dut berdela segitu eta berdela segitu burkatzen. Ja, Michel Gonzalezek entrenatzaileak zioen, mutikoek erraten zaiena egiten dutela galdegin gabe. Bai. Aldiz neskek bertzutela galdegin zergetik imertzituzten gauzak, batela beste. Aldiz mutikoa zirela erranetakin, kito. Ah, bai, horiek zion, entrenamendu demoran adibidez. Entrenamendu demoran. Eta neskek ze galdezkatzen dute. Bai, zergeitik galdeten zuten, bai. Zergeitik egin behar zuten hori edo ura edo beste ura. Ba, hori puziki pusita, positibo da. Neskek nortasun gehiago dutela, ez? Nortasun bai. Gehiago dutela neskek, nola, bai, nola edo, analizatzen duzu hori? Nahi dugula beti jakin zertarako egiten ditugun gauzak, eta zertan baliatuko dugun, eta finalki estrategia mailan aize hobetua da, eta joko irakurketa batean aize aproposagoa da, hori segur. Abai, gizonek zozoki aplikatzen dute. Gutxira bera hori zioen, González zioen. Nik ez dutukan Jean-Michelekin ez niz entrenatu, baina gure entrenatzaileak zion usu ere neskak neskai espikatu orduko entxeatzen, beraz galdezkatzen zutela, seguraski, entxeatzen ez bazuten lortzen, behitze egiten zuten lortu arte. Eta hori mutikoekin entrenatzen zenean gure entrenatzailea, Jérôme Biadoz deitzen dena, erraiten zuen mutikoek hori ez zuten, hori entxatu, ez lortu, tampi, zozoki, sartu, metan, eta ora. Den gori ere ustun neska zeit badela, paziente izaitea, behitzen txatzea, eta leunki gauzak pasatzea finalki. Eskoletan eta ikastetxetan, oraindik arraiten da, neska eta mutikoak azten diren elekarrekin kirola egiten azten direnean, adin bat eltzen direnean, mutikoak baztertzen dituzte neskak. Ez diete usten jolazten lekarrekin. Banatzen dira bitan eta ez dira gehiago nahazten eta hor ikusten duzu ala ere, ez dola dizu kirola eta emazten tokia. Bai, hori seguraski hori gertatzen da, gero ni ez niz olako ez niz kezkatzen olako gauzentzat. Ez dut uste den batez ere eskolan eta behar dute garai hori ere nun beharan, desberdintzen diren bai seguraski gizarte irudi orokor bat dela bai bainan iduritzen zaut finalki berantago ere liceoan ero, gero behitzak emanak desberdintzen direla neska eta mutikoen artean iduritzen zaut pausu bat dela eta ez dela hortan kezkatu behar eta kirola aipatzeko bai gertatzen da ni adibidez nik ez dut joitzapen hori ikastolan jostatzen nintzen pilotan nahi nuelarik eta hainbat kontent jostatzen manintzen neskekin bakarrik ere fen badira eta parikotasunaki kezkatu behar gira? Zer duzu? parekotasuna edo jarrik lortua dugu parekotasuna emaztetek ezoren artean ez da lortua agertzen da hor hauteskundetan agertu da zaila zen emazte bat japatzea lista buru emaiteko edo ez da lortua eta ez dakit bideo honean giren ez ne segur niko ino sinesten dut gizakiaren gan zinez eta ez dakit zinez kezkagarria den. Me hori behar ba, danik ez baitut sufritzen hortaik. Iduritzen zot, entzun behar dira sufritzen duten pertsonek edo emaztek hortaz sufritzen dutenak, eta haiekin bai burukatzen aldela, hori bai, behinan niretzat ez da hain kezkagarria momentuko. Gero parikotasuna behar da, legediz behar da, beraz egin behar da, behinan, voilà. Egun leko bizian, zerbaitek kezkatzen ote zaitu? Mila gauza. Bestela ez nintzen lan hortan radioanen, ez nintzen bojokatuko, mila gauza. Sozial ahloak, sozial egoerak bai. Gehiago kezkatzen zaitu? Bai. Bai, eta usu, ari naiz abertzale munduan hainitz babestuak girela hortaz, eta usu guauk ez girela interesatzen gai hori. Eta zeren babestuak gira, ez da egia prekaritate. Ez dut uste abertzale gotza orokorki prekaritate handian den. Eta horrek ezkatzen hau zeren militante handiak gira, baina finalki finalki gerta beste arazo sozial batzu baditugu ondoan eta ezkira bortxazoren gana joiten. Hori zen ere ene helburu pertsonala ere intzarekin. Aipatu zu arestian zure ama eskertiara dela, ez abertzalea eta berak eman ditzule irikitasun bat, rene baita abertzaletasunak faltatu irikitasun hori? Aha, ez gainera iduritzen zaut ari girela zinez ez nuke hori jango eta abertzale mundua idekia da. Bainan, eta gerozta gehiago ejango nuke. Bainan, ez dakit nola ejan. Ez nuke ejango abertzale mundu ez dela idekia, bainan, iduritzen zaut babestua girela eta problematika batzuei idekitzen algirela oraino gehiago. Gure zilborari begiraz, sobera? Ez. Ez, eta gainera behikitan idekigira, hor ikusi ditugu zehen da.